श्रीं ह्रीं ग्रों ह्रैं ह हन हन दह दह पच पच गृहाण गृहाण मारय मारय मर्दय मर्दय महामह भैरव भैरव रूपेण धूनय धूनय कम्पय कम्पय विघ्नय विघ्नय विश्वेश्वर शोभय शोभय कटु कटु मोहय हुं फट् स्वाहा। ಪಂಚಗೃಹಾಣ